أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سورة الروم دا مكي سورة دي نازل شوية دا ورسل سورة الانشقاق او مخير سورة العنكبوتنا ترتيب قرآني كي ديرشم نمبر سورة دي او ترتيب نزولي كي سلور اتيايم نمبر سورة دي عرب دري سورة دا ما قول سرداد سورة العنکبوت کی ترغیب بیان شو ہجرت او جہاد تا نو دی سورت کے اللہ تعالی بشارت ذکر کئی پغلبی سرا جہاد وکئی ہجرت وکئی اللہ تعالی بمغالب کی دویم ربط دماغ قبل سردار سور عنکبوت کی مسئلہ توحید اللہ تعالی بیان شلا نو دی صورت کی پاغی باندی دلائل عقلی بیانی دعوت صورت دا البشارتو بالنصرہ اللہ تعالی بر سر امداد کیا اللہ تعالی بر سر امداد کی دا اللہ تعالی دا دین دا پار زان اکڑوئی ہجرت وکی جہاد وکی اللہ تعالی بم کامیاب کی ہمیشہ رپار البشارتو بالنصرہ الف لام میم اللہ تعالی عالم دے فمانا دے حروف باندے او غلبت الروم کمزور اکلے شد رومیان فی ادن الارضی پاغا نزدی دزمک کی فی ادن الارضی پاغا نزدی دزمک کی عربتا وهم من بعد غلبهم او دیو باورستو دا کمزور کیدلونا دا مغلوب کیدلونا سیغلبون زردی چی غالب شی دا دی آیاتونو دا پیدو دا پارا شانی نزول دا پکار دے پا دی آیاتونو کی اشارہ دا پارس او دا روم جنگ تب کی اشارہ دا تفصیل دا غی دا دے پا زمانہ دا نزول دا قرآن کریم کے کلچی قرآن کریم نازلی دا پا آغا زمانہ کے دو بادشاہوی پا دنیا کی ایو بادشاہی اغا دا پارس وا دا غی بادشاہ تا کسرا ویلے کی دا غی بادشاہ تا کسرا ویلے کی دا پا اغا وقت کی ایران افغانستان او اکثر مشرقی ملکونا پا غی بانی دا کسرا بادشاہ اغا مشرو دا غی بادشاہی وا او دیو مجوسیانو او مجوسیان چلی اغا کتابیان ندی بلکی اغی با دا اور عبادت کو درانا عبادت بیکاو دانور و دسپوگمی عبادت بیکاو دیو امیینو پشان دا مشرکین عرب باننی او دویم دا روم بادشاہی وا دا روم بادشاہ تا با دویم حکمت او دویم بادشاہی آغا دا رومیانو دا روم بادشاہ تا با حرق قلویلکی دا اکثر مغربی ملکونا تر شام پوری دا غیر دا حکمت او دا غیر بادشاہی نلان دیو او دیو نسواراو او نسوارا اغا اهل کتاب دی در رومیانو دو پارسوالاو با یو ملکی پا خپل میند کی بیکل کلا جنگون راتلل اختلافات براتلل پا یو وقت کی دو پارس بادشاہ دا غینوم سابور دا غینومو دا رومیانو سر جنگو کا او لیل اخکری دا غیر پارا تیار کلی رومیان کمزوری شل او پارس والا دا غینا دا شام علاقه از رعات بسرا و غیره او بلادی جزیریا اغایت قبضه کلل او دیر ملکون او دیر علاقی دا غینا ونی ولی او رومیان پا دا وقت کی جی بادشاہ دا غی دا غرومیانو چا غی تباہره قلوله کی دا صرف پا روم او قسطنطنیه کی اغی پا دی شول بس او نور علاقی دی طول پارس والا ونی ولی دا خبره چې کله د مکی مشرکانو تر اورسیدله اغه ډیر زیاته خوشحالي مناو کړله او په مکه مکرمه کې کوم مؤمنان مسلمانانو دغه په خلاف باندې پروپاګاندا وکړلې او دا خبره وکړله وې زمونږ ورونه مشرکین عرب هم امیانو اغه ته هم کتاب نور کړل شوی او پارس والا اغه هم امیانو وې زمونږ ورونه استاسو پرونو باندې غالب شول ذکر امیان اغه اهل کتابو او د نبی صلی الله علیه وسلم مرګری صحابه کرام اغه هم کتابیانو اغه دم کتاب ورکړل شوی نو دا خبره وکړله د مکی مشرکانو ویل که څنګه چې زمونږ ورونه مجوسیان زمونږ ورونه اهل پارس اغا په تاسو باندې غالب شوله نو نږدې خبره ده چې مونږ هم غالب شو په تاسو باندې او ستاسو دین به ختم کو. دا آیاتونه د مؤمنانو مسلمانانو تسلی دپاره نازل شول. وای رومیان چې اهل کتاب دي اگر که وس اغا مغلوبه دي خو لیکن لږ وخت بعد به الله تعالی غالب کړي هغه دوباره غالب شي نو تاسو په دې باندې خوشحالي مه کوئ او اے مؤمنان مسلمانانو خوشحاله شئ ستاسو سره الله تعالی مدد کوي الله تعالی ول پت حضر کوي. وکاله بعد هم دغسې وشول بیا د رومیانو او د پارس والا جنګ شو په خپل منځ کې پارس والا الله تعالی مغلوب کړله او رومیان چیرې الله تعالی غالب کړله هم دا هغه ورځ وه په کومه ورځ باندې چې جنګ بدر شو نو مؤمنانو مسلمانانو ته الله تعالی دوه خوشحالۍ ورکړلې یو دار چې په مکی مشرکان باندې الله تعالی صحابه کرام مسلمانان غالب کړل او دویم رومیان چې هغه اهل کتابو هغه الله تعالی په مجوسیانو پارس والا باندې غالب کړل نو دې آیاتونو کې الله تعالی هغې ته اشاره کوي غلبت الروم مغلوبه کړلی شول کمزوري کړلی شول رومیان فی ادنا الارض پاغه نږدې ځمکه کې عربو ته و هم من بعد غلبهم او دوی به وروسته د کمزوري کېدلو نه سیغلبون زر دی چې غالب شي الله تعالی به دوی ته فتح ورکوي فی ادنا الارض د رومیانو ملک هغه عربو ته نږدې و په نسبت د فارس باندې دی وجنه دغه ذکر شوی من بعد غلبهم وروسته د مغلوبه کېدلو نه سیغلبون زر دی چې دوی غالب شي پی بضع سنین په یو څو کلونو کې هغه بضع سنین څومره دي بضع سنین د عربو په محاوره کې دا ذکر کیږي د دریو نه واخله تر د نهو پورې یا د لسو پورې بس په دومره وخت کې به الله تعالی دی دوباره غالب کی الله تعالی به غالب کی وکاله بعد الله تعالی رومیان غالب کړل په پارس والوبند لله الامر وخاص الله تعالی لپاره اختیار دی من قوله مخکی و من بعد ورستو الله تعالی لپاره اختیار دی ټول اختیارات د الله تعالی لپاره دی من قبل و من بعد من قبل مخکی د غلبی د رومیانونه و من بعد ورستو د غلبی د رومیانونه الله تعالی لپاره اختیارات دی او طاقت دی و یوم یذ یفرح المؤمنون او په دا ورځ باندې خوشاله بشي مؤمنان مسلمانان هم دا وسو شره الله تعالی مؤمنان مسلمانان خوشاله کړل پس باندې به خوشاله شي بنصر الله په امداد الله تعالی باندې ينصر ميشا امداد کې الله تعالی چا سره جو غواړي او هو العزيز او الله تعالی زور اور ذات دي نو کافران الله تعالی مغلوبه کولی شي نو الرحیم الله تعالی رحم والده په مؤمنانو باندې تفسیر جلالین لیکلی دی هو العزيز الغالب الله تعالی غالب ذات دي الرحیم رحم کون کړي په مؤمنانو باندې الله تعالی به انتقام اخلي د کافرانو وعد الله حقا وعد کړی دی الله تعالی وعده لا یخلف الله وعده خلاف نه کوي الله تعالی د خپل وعدې نه ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن ډیر خلک لا یعلمون هغه نه پوهیږي ډیر خلک کې هغه نه پوهیږي وعدهم الله وعدا اصل له سوا وعده کړی دی الله تعالی دی سره وعده او خلاف نه کوي الله تعالی د خپل وعدې نه لیکن زیات خلک هغه لا یعلمون نه پوهیږي د دین مران منکرین دي د مدد د الله تعالی نه کله کله داسې وشي چې ظاهری طور باندې غلبه نه بلکې مغلوبیت نو خلق دا الله تعالی نه امید شي نه دا الله تعالی نه امید کیږي ما بلکې الله تعالی بر سره امداد کوي زیات خلق په دیواری نه پوي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره غافلون دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي ډیر خلق دا سیر دنیا په تجربات باندې ته دنیا په علمونو باندې په کسبونو باندې تجارتونو باندې زمیداری باندې پويږي خو او دغه سی په غلط سیاست باندې په جمهوریت باندې پویږي خو لیکینا د الله تعالی په دین باندې نه پویږي د آخرت نه غافل دي یعلمون پویږي د ظاهر من الحیات الدنیا په کار ژوند دنیا باندې و هم عن الاخره هم غافلون او دیو د آخرت نه دی وی پروا دي دې کې یو سوال لدی او دا غینه جواب سوال درازي چې الله تعالی په بل ځای کې وای دا اصل کې د پر سوال بل ځای کې الله تعالی چې لا عاقلون کافرانو کې عقل نشته دی او بی دین دي او دا به بی عقل دي نو دوه خبرې شولې یو د دنیا کارونه دي نو د دنیا په کارونه کې کافرانو خیاران دي او د آخرت په معاملاتو کې الله تعالی دین په واره کې بی عقل دي غافل دي بالکل بی فرواد اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله بسم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق دا سلورم زجر الله تعالى بيان فانكار د توحيد او فباس د وعد الموت باندې دا خلق کوئی چی سرنگي ومنګ دوباره پرته کیغو الله تعالى وای چی بخپل ځان کې سوچ او فکر وکي چې الله تعالى دیو څنګه پیدا کړی دي اولم يتفكروا اې دی سوچ فکر نه کوي په انفسهم بخپل ځانونو کې مبصرین د دې دوه معنی بیان کړی دي یو قول مبصرین دار چې د انفس نو مراد لونه دي محل د فکر او محل د سوچ فکر چیرې هغه زړه دي او متفکرون په هیڅ شی دي یعنی دیو سوچ فکر بس کیو کی ما خلق الله السماوات چې نه دي پیدا کړی الله تعالی اسمانونه او ځمکه او ما بینهما او هغه څه چې په من دري کړی الا بالحق مگر د فرض ښکار کول د حق نو متفکرون په سوچ فکر بس کیو کی ما خلق الله السماوات والارض پدې کې سوچ وکي او سوچ به بس کی کوي د سوچ محل کمر یې زړه دی نو اسمان دا شولا او لم يتفکر وای دی سوچ فکر نه کوي سیان پوسیم په خپل ځلو نه کوي ما خلق الله سب پس کی رسو چکی چې نلی پیدا کړی الله تعالی اسمان نو مکه و ما بینهما اوسې په مندري کړي الا بالحق مگر د پاره د حق وخاره کولو دویم قول لم بسرین دار چی دا متفکرون پیهی ان پوسهم دی نو مال دا شولا د ټول هر سنه انسان ته ردره بدن چې ډیر زیات نیز دی دی نو دا دې سوچو کی پر خپل بدن کې علامه بیزاوی رحمت الله علیه دغه معنا بیان کړی دی فی امر انفسهم فانها اقرب الیهم من غیرها انسان تر ټول نه د انسان دا بدن ډیر زیات نیز دی دی ته پر خپل بدن کې سوچ فکر وکړه چې الله تعالی دا څنګه پیدا کړی دی اولم يتفكروا اې دې سوچ فکر نه کوي پیان پوسیم په خپل ځلونه کې یا فیان پوسیم پر خپل نفسونو کې ما خلق الله زال ما خلق الله السماوات نه دی پیدا کړی الله تعالی اسمانونه او الارض او مکه او ما بینهما او هغه څه چې په من دري کړی الا بالحق مگر د حق کار کول د پاره او اجل مسمى په هغه نیټه مقرره باندې یو نیټه مقرره برازي د ازمکه او اسمان به ختمي و ان كثيرا من الناس يقينن دي خلقنا بلقاء ربهم بملاقات ربنا لكافرون انکران انکار کون کړي تفسیر جلالین وی لا یؤمنون بالبعث بعد الموت یعنی ایمان نه راوړي په باث بعد الموت باندې ډیر خلک د دې نه منکر دي او لم يسيروا في الارض دي آیت کې الله تعالی شپږم جزیر ذکر کړي او دا سی تخویف دنیوی الله تعالی بیان کړی دی او لم ينظروا ايديونه ګرځي او لم يسيروا في الارض ايديونه ګرځي په ځما کې په ينظرو چې وګوري کای بکان عاقبت الذين من قبلهم چې سرنګي انجام دا کسانو چې ردیو نمخ کیو کان واشد منهم قواتن اغه ډیر زیات سخو د دیو نه په قوت کې واثار الارض او اړولې وی اغیز مکه الله تعالی ذکر کړی دی حالات د تیر شو اقوام مکذبه او حالات الله تعالی بیان کړی دی پنځه حالات اولنې حالت دا دی کانو اشد منهم او اغه ډیر سخت دیو نه قوتن په طاقت کې طاقت والو دریم و آثار الارض او اړولې وی غیزمکه دریم و عمروها او آبادی کړې غیزمکه اکثر همي معمروها زیات دغه نه جدي آبادی کړې دي څلورم و جاتهم رسلهم بالبينات او راغلي واغې ته پیغمبران بالبينات په ښکارا دلیلونه ماننه بالبينات تفسیر جلالین لیکلې دي بالحجج الظاهرات ښکارا دلایل چې راغې راوړیو ښکارا احکامات د الله تعالی راوړیو فما كان الله ليظلمهم نو الله تعالی چې ظلم یې کړی په دې باندې سمانه ده بے احلاکهم بغیر جرم کدیو الله تعالی دیو تبا کړی وي بغیر د جرم نه نو دا بیا د الله تعالی ظلم خو لیکن الله تعالی په ظلم نه لري کړی ولیکن کانو انفسهم یظلمون، لیکن دیو بخپل زانون مانی ظلم کاو، دیو بخپل زانون مانی ظلم کاو، بخپل زانون مانی ظلم څنګه کاو؟ به تکذیبهم رسلهم، د الله تعالی پیغمبرانو دروغجن وګڼل، نو الله تعالی بیا تباہ کړل. نو پنځم پنځه حالات الله تعالی بیان کړل تیر شو خلکو، اے د مکی مشرکانو او اے د نبی صلی الله علیه وسلم امتیانو، ستاسو نه مخکینی خلک په طاقت کې زیاتو، ستاسو نه ځمکې ډېر زیاتې اړولې وې، پستونه د هغې زیاتو، معدنیات یې د هغې نه راویستلې وو، ځمکې آبادې کړې وې، ترقیاتي کارونه هغې کول، آبادیانې جوړې کړې وې ستاسو نه زیاتې. خو کله چې هغې تر الله تعالی پیغمبران راغلل او هغې د الله تعالی د پیغمبر خبره ونه منله، هغه الله تعالی تباه کړل، نو تاسو هم الله تعالی تباه کړي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. دي آيات كي الله تعالى تخويف أخروي بياني. ثم كان عاقبة الذين بأشوء أنجام داغا چا أساءوا السوء چا غيب ناكار و بد أعمال كريو، أغا ناكار و بد أعمال كمو، أن كذبوا بأن كذبوا أصل كده چه دروغ جن گنلي وآياتون دا الله تعالى، وكانوا بها يستهزئون أو ديو پاغي بس توقي كوالي. نو کله چې هغې د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوقې وکړلې، هغه الله تبارک تعالی تباه کړل.